хвалях радыё «Свабода» у Менску 23 гадзіны у праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама заявіў, што чакае ад будучага саміту дваццаткі выпрацоўкі канцэпцыі папярэджання глабальных эканамічных крызісаў. Саміт, у якім возьмуць удзел лідары 20 найбольш развітых краінаў, прызначаны на 24 верасня ў Пітсбургу. Дзейны кіраўнік Афганістану Хамід Карзай пераадолеў рысу ў 50% галасоў, неабходных для перамогі на выбарах кіраўніка дзяржавы ў першым туры. Пасля падліку большых 91% галасоў бюлетэняў у Карзая 54% галасоў падтрымкі. Таксама стала вядома, што на сотнях участкаў вынікі будуць перагледжаныя. Сёння створаная на ініцыятыву ААН камісія для разгляду скаргаў пацвердзіла факты злоўжыванняў і падтасовак у часе галасавання 20 жніўня. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель паабяцала сёння забяспечыць поўнае высвятленне абставінаў авіаўдару НАТО ў афганскай правінцыі Кундуз, нанесенага на загад нямецкага камандзіра. Паводле афганскіх уладаў, выніку удару па дзвюх выкрадзеных талібамі паліўных цыстэрнах загінулі не менш як 54 чалавекі, у тым ліку 6 цывільных жыхароў, з іх 2 дзяцей. Авіаўдар у правінцыі Кундуз зрабіў вайну ў Афганістане прадметам грамадскай дыскусіі ў Нямеччыне за некалькі тыдняў да агульных выбараў, якія прызначаныя на 27 верасня. У Кітаі ў правінцыі Хэнань пры выбуху на вугальнай шахце загінулі 35 чалавек. Дзясяткі работнікаў застаюцца пад зямлёю. Чэхія і Ліхтэнштэйн аднавілі дыпламатычныя адносіны, якія былі спыненыя 70 гадоў таму. Пасля завяршэння Другой сусветнай вайны ў тагачаснай Чэхаславаччыне была канфіскаваная нерухомасць, якая належала кіроўчай дынастыі Ліхтэнштэйну. Кіраўнікі дыпламатычных ведамстваў двух краінаў дамовіліся стварыць камісію для пераадолення рознагалосіў па гэтай праблеме. У Іраку пры выбуху сёння загінулі 4 амерыканскія вайскоўцы. Як паведамляе камандаванне, выбухі здарыліся на поўначы Іраку і ў Багдадзе, патрулі падарваліся на мінах. Пры іншых нападах на поўначы Іраку ў правінцыі Кіркук загінулі некалькі паліцыянтаў, у тым ліку кіраўнік мясцовага антытэрарыстычнага аддзелу. У Іране зачынілі офіс уплывовага апазіцыйнага лідара Мехді Карубі. Сёння ў памяшканнях офісу правялі ператрус. Карубі быў удзельнікам нядаўніх прэзідэнцкіх выбараў і адмовіўся прызнаць перамогу дзейнага кіраўніка дзяржавы Махмуда Ахмадзініджада, заявіўшы пра масавыя фальсіфікацыі падчас галасавання. Вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларускае замежжа, вынікі 4-й канферэнцыі беларусаў Балтыі. Але перш экспертыза свабоды, які лёс чакае кааліцыю АДС і якія перспектывы ў дэкляраванага блёку нацыянальна-дэмакратычных сілаў. Гэтая перадача неўзабаве, адразу пасля абвесткі. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Евген Стужынскі з Нясвіжа. Вялікае пытанне, як могуць працаваць у нас еўрапейскія тэхналогіі, калі вёска спілася, прадолжае выміраць, а начальства ўмее кіраваць толькі пры дапамозе мацюкоў ды пугі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Новаабраны старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч заявіў аб намеры стварыць новы палітычны саюз. Які лёс чакае кааліцыю АДС? Якія перспектывы ў дэкляраванага блёку нацыянальна-дэмакратычных сілаў? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць намеснік старшыні партыі БНФ Ігар Лялькоў і намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін. Вядзе перадачу Валер Карбалевич. Новае кіраўніцтва партыі БНФ заявіла, што партыя будзе дыстанцыявацца ад кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў і хоча стварыць новы саюз з арганізацый, якія блізкія БНФ па ідэалогіі, якія аб'ядноўваюцца на глебе нацыянальнай ідэі, еўрапейскіх каштоўнасцей. Акрамя партыі БНФ туды могуць увайсці рух за свабоду на чале з Мілінкевічам, беларуская хрысціянская дэмакратыя, малады фронт і іншыя арганізацыі. Можна сказаць, што фармуецца правы блок, які пойдзе на выбары, падтрымліваючы ў якасці кандыдата ў прэзідэнты Александра Мілінкевіча. Такая пазіцыя азначае сур'ёзнае перафарматаванне апазіцыйных сілаў. Першае пытанне, якое ўзнікае: што будзе з кааліцыяй аб'яднаных дэмакратычных сілаў АДС? Яна знікне, загінуўшы смерцю храбрых? Ці зменіцца яе фармат? Яна перастане быць палітычнай кааліцыяй, а ператворыцца ў пляцоўку для перамоваў? Які ваш адказ, падар Лялькоў? АДС уже давно перестала быть политичным блоком, те коалиции в классическом смысле этого слова. Для этого потребная одиная мета, одиная стратегия, стислая координация деяний. Элементы этого в опошний раз можно было назирать хиба только подчас опошней президентской кампании 2006 года. Але зараз кто может отказать, какая одиная мета объединенных демократичных сил, например? Нема, на мою думку, этой одиной политичной меты, и тому АДС является зараз уже собой худший механизм таких консультацию и обмену думками помеж разными политичными силами. И как такий дискуссийный и консультационный клуб, мы его и признаем, тому мы не заявляем про выход за ДС, а всего только про снижение уровня своего представительства в его органах. Когда в межах ДС будут возникать некие конкретные пропановы, конкретные супольные працы вокруг той или иной проблемы, мы готовы удельничать. Например, вот зараз говорится про кампанию тиску на улады для измены выборчего законодавства и его применения. Вось у супольных дзеяннях па гэтаму ціску мы гатовыя браць удзел. Гаспадар Лялькоў, а вось такая мэта, як ліквідацыя дыктатарскага рэжыма, вы лічыце не актуальнай сёння для того, каб аб'яднаць усе сілы ў рамках АДС? Гэта дастаткова абстрактная мэта. Вось кампанія 2006 года, прэзідэнцкая, вот там былі элементы гэтага, але, на жаль, адразу пасля сканчэння кампаніі АДС раскалолася на фракцыі, загразла ў бясконцых бюракратычных працэдурах. Спадар Марголін, а вы згодны з тым, што няма кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў, існуе толькі некі палітычны клуб, і па такім разе якія перспектывы існавання АДС? Я думаю, што АДС быў, ёсць і будзе. Калі спадар Лялькоў лічыць, што барацьба супраць дыктатуры гэта не ёсць канкрэтнай мэтай дзейнасці АДС, гэта яго асабістая думка. Мы лічым трохі інш. АДС будзе працягвацца таму, што АДС гэта і антыкрызісная платформа, якую трэба даводзіць да людзей. Гэта і барацьба супраць дыктатуры, гэта і агульная стратэгія дзеянняў па выбарчай кампаніі. Я, можа, неправільна зразумеў праграму новага кіраўніцтва БНФ, але мне такое ўражанне, што партыя БНФ зараз збіраецца да 15 года пашыраць свой уплыў, узмацняцца і толькі праз 6 год пачынаць нейкую працу. Мы столькі чакаць не можам. Яны хлопцы маладыя, а ў нас столькі часу няма. Гаспадар Марголін, то бок вы верыце ў тое, што АДС можа працягваць існаванне і адыграць некую значную роль падчас прэзідэнцкіх выбараў? Так, пакуль ёсць тыя праблемы, якія вырашаюць АДС, над якімі яна працуе, будзе існаваць і АДС. Спадар Марголін, тады вам наступнае пытанне. Вядома, што ў рамках АДС была створаная камісія па выпрацоўцы працэдуры вылучэння адзінага кандыдата. І вы гэтую камісію ўзначальваеце цяпер. Што будзе ўвогуле з гэтай ідэяй адзінага кандыдата? Яна страціла сваю актуальнасць? Адзінага кандыдата не будзе цяпер? Ці што? Думаю, што яна не страціла сваю актуальнасць і не страціць, калі ў гэтай працэдуры згадзяцца прыняць удзел хаця б два чалавекі, якія не пабаяцца выйсці да народу, не пабаяцца аддаць свой, скажам, лёс на рашэнне гэтага народу. Калі я вось слухаў выступ спадара Мілінкевіча на з'ездзе партыі БНФ, калі ён задаў пытанне дэлегатам з'езда пра гэту працэдуру і спытаў, ці можаце вы падтрымаць у выпадку пабеды чалавека, які там выступае за саюз з Расіяй, за ўвод адзінага рубля, то ў мяне такое дзіўнае ўражанне склалася, што ўвесь правы блок, які стварае рух за свабоду, баіцца аднаго спадара Калякіна, не адважваецца з ім сустрэцца на адной пляцоўцы па празрыстых, дэмакратычных, сумленных правілах. Думаю, што калі будуць толькі два кандыдата, спадар Калякін і спадар Лебедзька, яны ўсё роўна будуць змагацца, і кожны будзе апеляваць да выбаршчыкаў. Спадар Марголін, але ці можна будзе аб'явіць пераможца ў гэтым конкурсе адзіным кандыдатам ад апазіцыйных сілаў ці ад дэмакратычных сілаў? Это будзе залежыць ад таго, колькі будзе гэтых апазіцыйных сіл і каго яны будуць прадстаўляць. Калі, скажам, удасца стварыць нейкі такі правы блок пад кіраўніцтвам руху за свабоду, і там будзе спадар Мілінкевіч, то, напэўна, будзе два кандыдата. Больш, чым дзве калоны, набраць па 100 тысяч подпісаў у нашых умовах все равно не змогуць. З вашых слоў, спадар Марголін, вынікае, што вы самі не верыце ў магчымасць вылучэння менавіта адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў. Якраз веру. Вывод можна будзе зрабіць толькі да канца гэтага года. Вось тады мы зможам сказаць, удалася гэтая працэдура ці не удалася. Спадар Лялькоў, вы што думаеце наконт самой ідэі вылучэння адзінага кандыдата ад дэмакратычных апазіцыйных сілаў на выбарах? Ці гэта ідэя ўвогуле дрэнная, не патрэбен адзіны кандыдат, ці ён у прынцыпе патрэбен, але вылучыць яго не ўдасца? Тэарэтычна, калі ёсць рэальная магчымасць перамагчы той рэжым, які ёсць зараз, выдвіжэнне адзінага кандыдата ад усіх апазіцыйных сілаў, гэта ёсць ідэальная сітуацыя, і гэта павінна было б так быць. Але ў нашай канкрэтнай сітуацыі сённяшняй, калі спусціцца на практычную глебу таго, што мы маем на сёння, то тут абсалютна зразумела, што ніякага адзінага кандыдата на выбарах бліжэйшых прэзідэнцкіх у апазіцыі не будзе. Фармальна гэта ўжо было засведчана з вылучэннем Статкевіча падчас нядаўняга з'езду еўрапейскай кааліцыі. У любым выпадку збіраецца на выбары ісці спадар Калякін, ці то ў выніку перамогі ў адэсаўскіх праймерыс як нейкі квазі-адзіны кандыдат, ці то нават не ўлічваючы вынікі гэтых праймерыс. Увогуле, што датычыцца вось гэтай цікавай працэдуры, то от я калі слухаў спадара Марголіна, у мяне узнікало такое пытанне, да якіх выбарцаў збіраюцца апеляваць спадар Калякін і спадар Лябіцька. Тая працэдура, якая прапанавана, гэта такая паўтор альтэрнатыўных прэзідэнцкіх выбараў 99-го года ў выглядзе фарсу. Таму што рэальна зразумела, што ніякіх выбарчых камісіяў пад кантролем грамадства, да якіх пойдуць тысячы нашых суграмадзянаў, каб там запісацца ў якасці выбарцаў і потым прыняць удзел у гэтых выбарах, ну не будзе гэтага. Не тая сітуацыя ў краіне, не той уплыў дэмакратычных сілаў на грамадства, не тыя магчымасці. Да рэальнага ўплыву на шырокае грамадства беларускае та абсалютна ніякага дачынення не мае. Што датычыцца магчымага кандыдацтва ад нацыянальна-дэмакратычных сілаў, то я б увогуле тут не забягаў наперад, таму што ніводная з гэтых структураў яшчэ не заявіла канчаткова пра сам факт свайго удзелу ў бліжэйшых прэзідэнцкіх выбарах. У партыі БНФ ёсць вялікае кола прыхільнікаў той думкі, што калі не будзе зменена выбарчае заканадаўства, калі не будзе дэмакратызавана гэтая працэдура, то удзельнічаць у выбарах проста не мае сэнсу. Ідэальны варыянт было палучэнне адзінага кандыдата, але гэта не атрымаецца, ну, ўсё залежыць ад палітычнай волі. Вось у 2001-2006 годзе атрымалася, таму што была палітычная воля. Наконт удзела ў выбарах. Спадар Лялькоў, крызіс – гэта найбольш спрыяльны момант для апазіцыі ў любой краіне. Калі не перамагаць падчас крызіса, то калі ж тады перамагаць? Вы што, разлічваеце, што Лукашэнка створыць спрыяльныя цяплічныя умовы – дэмакратычна, выбарча заканадаўства. Дзеля таго, каб змагацца за ўладу, у першую чаргу трэба перамагчы ў змаганні за сваіх суайчыннікаў. Менавіта такую барацьбу ставіць на першае месца ў сваёй праграме новае кіраўніцтва партыі БНФ. І толькі маючы падтрымку ў грамадстве, можна рэальна прэтэндаваць на ўладу пры любым выбарчым заканадаўстве, пры любым ціску з боку існуючай улады. І гэтым мы ў першую чаргу і збіраемся займацца, абсалютна не прывязваючыся да нейкіх выбарчых цыкляў. Ну вось у працяг гэтай думкі. Дзеля заваявання электарату вы лічыце неабходным стварыць новую кааліцыю. Так вось, якія ў яе перспектывы на выбарах з гледзяшча падтрымкі электарату? Ці можа кааліцыя, пабудаваная на глебе нацыянальнай еўрапейскай ідэі, перамагчы на выбарах заваяваць большасць насельніцтва? Ці іх задача вось перамогі на выбарах увогуле не стаіць? Гэтая коалиция у першую чаргу мае быць незалежніцкая, і другая асноўная каштоўнасць гэта беларускасць Беларусі. У апошні час вялікі рост незалежніцкіх настрояў у грамадстве, таму патэнцыйная электаральная база для незалежніцкіх сілаў ўжо сёння дазваляе гаварыць пра тое, што такая коалиция будзе здольная рэальна змагацца за ўладу ў краіне. Гаспадар Марголін, а як вы ставіце да перспектываў перамогі на выбарах, заваявання электарату вось гэтай нацыянальна-дэмакратычнай кааліцыі? Можа, і АГП варта далучыцца да яе? Як я зразумеў выказанне гаспадара Лялькова, гэта будучая нацыянальна-дэмакратычная кааліцыя, яна ўжо на гэты крызіс не разлічвае. Усё ж такі падчас дыктатуры больш трэба думаць пра тое, каб аб'яднаць нездаволеных людзей. Што датычыцца гэтых выбараў, то тут я бачу, што нам хутчэй за ўсё прыйдзецца змагацца адным. Сёння за лозунг «Беларусь без Лукашэнка» можна аб'яднаць большасць насельніцтва краіны. А для таго трэба мець адзінага кандыдата. Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі намеснік старшыні партыі БНФ Ігар Лялькоў і намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. З ініцыятывы Нацыянальнага банку ад 2011 году заробак беларускіх бюджэтнікаў будуць пераводзіць на новую электронную картку – Белкарт. Нацбанк лічыць, што замежныя пластыкавыя карткі Visa ці MasterCard пагражаюць нацыянальнай бяспецы дзяржавы. У Менск з рабочым візітам прыбыў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Адразу з аэрапорту ён паехаў глядзець вытворчасць Менскага аўтамабільнага заводу. Візіт затрымаўся болей чым на паўдня, і ў выніку давялося скасаваць запланаваны публічны выступ Чавеса ў нацыянальнай бібліятэцы ў Менску. Бюро парламенцкай асамблеі Рады Еўропы разгледзела гэтак званае беларускае пытанне. Аднак паводле прэсавай службы ніякіх рашэнняў не было прынята, і пытанне аб вяртанні статусу адмыслова запрошанага беларускаму нацыянальнаму сходу ў праекце парадку дня наступнай сесіі парламенцкай асамблеі не з'явілася. 8 верасня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень пісьменнасці. Паводле ЮНЕСКА, кожны пяты дарослы чалавек у свеце застаецца непісьменным. А зараз беларускае замежжа. Удзельнікі 4-й канферэнцыі беларусаў Балтыі расказваюць, што яны робяць і што плануюць зрабіць для развіцця беларускай культуры, незалежна ад сітуацыі ў Беларусі і дапамогі ўрадаў сваіх краінаў. Выпуск вядзе Таццяна Поклак. На пачатку верасня у самыя першыя выходныя некалькі дзясяткаў беларусаў з балтыйскага рэгіёна збіраліся ў Вільні на сваю 4-ю канферэнцыю, якую пры адкрыцці прывітаў літоўскі прэм'ер. Канферэнцыя беларусаў Балтыі ладзіцца традыцыйна таварыствам беларускай культуры ў Літве. Сёлета, як зрэшты і раней, найперш увага арганізатараў і ўдзельнікаў большыні ўдзельнікаў была скіраваная на сітуацыю ў Беларусі, на праблемы захавання і развіцця беларускай мовы, культуры, гістарычнай спадчыны, нацыянальнага краявіда, на пытанні талеранцыі, свабоды і дэмакратыі. Гэтаму былі прысвечаныя значная частка прынятых рэзалюцыяў ды зваротаў да кіраўнікоў Беларусі і краін еўразвязу. Паміж выступамі і абмеркаваннямі была, аднак, прэм'ера фільма пра віленскіх беларусаў, канцэрты беларусаў рэгіёна, цымбалісты з Калінінграду, ансамбль віленскай скарыноўскай школы і такое сапраўднае адкрыццё для многіх выступы выканаўцаў з Латвіі Наталі Камілеўскай і Ірыны Бяляўскай ды сёстраў Людмілы і Лаўры Ігнатавых. Thank you. конференції білорусов в Балтії було, як звичайно, шмат гостей і удельників з Білорусі. Тягом двох днів у обмеркованнях і імпрезах брав удел Зенон Пазняк, який прилетів з Нью-Йорку у родную для його Вільню. Так Зенона Пазняка місцеві білоруси тут і сприймають, до речі, як віленського білоруса. Зенон Пазняк, звичайно, бере удел у білоруських з'їздах і конференціях, які проходять у столиці Литви. Ну, ведаєте, де є можливість бувати і де є білоруси, усюди треба бувати. Я приїхав тільки що з Нью-Йорку, ніч переспав і одразу у Вільню. Коли б я приїхав пізніше, вже було тяжеє. Так все отрималося. Я вам скажу ще ось що, що Вільня моя родим. Вільнянщина моя батьківщина. І мені треба просто подихати гэтым паветрам. Я чуваю пахі Вільні. Я як собака чуваю пах. От закрийте мне вочы і прывезіце на Вільнянщину. Я скажу, я на Вільнянщині. Я не у Нью-Йорку, не у Клівленді, не у Польщі, не у Празі, а я у Вільні. Я адчуваю гэтыя пахі радзімы. І калі б гэтага не было, было б вельмі цяжка. Надзвычай, тому што за мяжой без бацькаўшчыны самае цяжкае гэта эмацыйнае перажыванне. Так от, калі ёсць Вільня, то гэта дае адзін дзень тут пабыць і ўжо дае сілы. Пытаюся ў Зянона Пазняка гэтым разам, якія ўражанні ад беларусаў Балтыі, якія змены заўважаны ў культурным грамадскім жыцці беларусаў у Вільні, у Балтыйскім рэгіёне. Такое ўражанне, што яно як бы зараз так стаіць на месцы, але ідзе пэўнае асэнсаванне разам з новым пакаленнем, як бы ідзе адкрыванне саміх сябе. Але ў цэлым я бачу, што нашы беларусы, якія тут ёсць, яны амаладзіліся, вот больш маладых ёсць, і яны ідуць глыбей у культуру, яны больш адукаваныя, яны сягаюць глыбей да глыбейшага разумення. А гэта іхнае. А тыя людзі, што, скажам, з той эміграцыі, яны былі больш сведомы, іх большая была пасіянарнасць беларуская. Так што тут яшчэ шмат да чаго трэба сягаць, бо гэтая свядомасць это самае галоўнае. Чалавек, які не мае нацыянальнай свядомасці, ён не мае компаса. Гэтае пакаленне яно больш інтэлектуальна, насягае глыбей, але па справе нацыянальнай пасіянарнасці, вот свядомасці, яны яшчэ саступаюць такім людзям, як Шышэя, які біўся, і Ларыса Генюш, таму пакаленню. А ў зваротах і рэзалюцыях канферэнцыі адзначаны і рост асіміляцыі беларусаў у рэгіёне. І адна з прычынаў гэтага паводле ўдзельнікаў – сітуацыя ў Беларусі і недахоп матэрыяльных сродкаў для суполак, якіх не падтрымлівае метраполія. Таварыства беларускай культуры ў Літве, да прыкладу, і паводле сваіх прынцыпаў не можа прымаць дапамогу ад кіраўніцтва Беларусі, якой не прызнае легітымным. Таму на канферэнцыі ў ліку іншага, да прыкладу, быў прыняты зварот да прэзідэнта Літвы з просьбай аб матэрыяльнай дапамозе. А што беларусы Балтыі робяць і плануюць зрабіць самі? Для таго і ствараліся культурныя арганізацыі беларусаў у гэтых краінах пасля аднаўлення тут незалежнасці, каб спыніць асіміляцыю, каб інтэграцыя ў жыццё сваіх краін у беларусаў не знішчала іх культурную нацыянальную адметнасць. Вячка Цілеш, мастак, прафесар аддзялення культуры і мастацтва Інстытута інфармацыйных сістэмаў і менеджмента з Латвіі. Мы адчуваем сябе там добра. Адчуваем добра, і я кажу всім, трэба заставацца беларусам, дзе бы ты ні жыў, але ж ты павінен жыць сярод гэтага народа не чужаком, а сваім. А гэты народ заўсёды адчуваюць. На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Вынікі чацвёртай канферэнцыі беларусаў Балтыі разам з суайчыннікамі з прыбалтыйскіх краінаў абмяркоўвае вядучая перадачы Таццяна Поклар. У Латвіі 13 беларускіх суполак. У краіне жыве каля сотні тысяч беларусаў. І бальшыня іх рускамоўныя, распавядае Таццяна Касуха з Рыгі, аўтар і вядучая беларускай праграмы на канале «Домская плошча» Латыскага радыё 4. Шматгадовая журналістская праца Таццяны – дабрачынная грамадская праца, без аплаты. Ім тым разам даецца, а навошта гэта і каму трэба. Але я ведаю, што калі людзі слухаюць гэтую праграму, калі яны тэлефануюць, дзякуюць мяне за тое, што гучала беларуская мова, беларускія спевы, што ўсё-такі існуе беларуская мова і культура, то для мяне гэта, напэўна, нейкае шчасце. У рэдакцыі, у якой я працую, працуюць у асноўным латышы. І яны мне на пачатку гаварылі, што яны думалі, што беларускай мовы ўвогуле няма. Таццяна Касуха з Рыгі кажа, што для яе прызнанне латышоў, якія адкрылі для сябе беларускую мову і даведаліся пра даўнія культурныя беларускія традыцыі Латвіі, дзе збіраўся і беларускі фальклор аўтэнтычны, гэта таксама было сапраўдным падарункам, дало адчуванне поспеху. І тут важна вось што, каб рускамоўныя беларусы балтыйскіх краін як мага больш чулі беларускую мову ад звычайных людзей, якія размаўляюць на ёй штодня. Гэта можа даць толькі грамадская праца мясцовых беларусаў, а магчымасці розныя. Клубы, як у Эстоніі, канцэрты ці радыёперадачы, як у Латвіі. Таццяна Касуха з Рыгі. Гэта, напэўна, у людзей ўсё-такі гэты ген памяці ўсплывае. І я ведаю, што вельмі многія, асабліва тыя, хто жыве ў эміграцыі, калі слухаюць беларускія песні, яны плачуць. Сёстры Людміла і Лаўра Ігнатавы з Латвіі. Людміла – студэнтка двух акадэмій, юрыдычнай і музычнай. Яна працавала ўжо 2 гады памочнікам адваката, а пасля 2 гадоў вучобы на юрыдычным пачала вучыць ім музыку. І пасля майстар-клясаў у Італіі мяркуе, што ўсё-ткі абірае музыку галоўным заняткам. Людміла піша вершы з 8 гадоў, мае ўжо 2 свае кніжкі, выдадзеныя па-ангельску і расейску. Яна спявае на італьянскай, нямецкай, французскай, і вядома на ангельскай, латышскай і па-беларуску. Мама моя белорусская, и она поет белорусские и русские песни. Поэтому мы начали потихоньку тоже с моей сестрой маленький дуэт и начали выступать вместе. В Риге очень популярные фестивали международные разных национальностей. Украинцы, белорусы, русские, латыши, эстонцы, литовцы – все приезжают и поют очень красиво. Поэтому на всех таких мероприятиях мы тоже нас приглашают, мы участвуем с радостью. Лаўра Ігнатава, якая выступала ў Вільні разам з сястрой, грае на скрыпцы, займаецца фотамастацтвам. Яна мне расказала, што абедзве сястры вучыліся маляваць у мастака Вячкі Целіша. Недзе так 93-й год Людміла хадзіла да мяне ў студыю мастацкую, дзе ў нас і нядзельная школа была, і мастацкая студыя вясёлка беларуская. А Лаўра была зусім маленькая, недзе 3 гадзі, калі маці прыводзіла. А потым уже 5 гадоў назад прыкладна, дзе-то так. Ішчэ Лаўра хадзіла ў маю студыю, малявала, але ж потым все равно занялася музыкай, скрыпкай. Яны творчыя асобы, будучы нашы таленты, ненаведваюць все нашы усвіта мероприемства. Ну, на жаль, мова еще у них не зусім так. Нехай, в их самой этого душе будет. У Латвии еще есть и средняя школа, одним со стваральником, якой был Вячка Целіш. А у Эстонии сёлета от кастрычника плянуется упершыню распачать вывучение белорусской мовы в школе як прадмета. Про это рассказал Юрас Юркевич Сталина. У Эстоніі амаль ва ўсіх гарадах дзейнічаюць беларускія суполкі. Юрась – адзін з лідараў Валгавены ЮСТ – новы шлях для Беларусі. Акцэнты зроблены, я б сказаў, усё-такі на становішчы ў Беларусі. Павінен сказаць, што я чакаў іншага, калі я сюды прыехаў. Я думаю, што мы будзем размаўляць наконт таго, хто што робіць, якія праблемы, як іх вырашаць. На жаль, гэта амаль не было. Думалі наконт таго, што калі мы тыя самыя клубы робім, усё роўна везем людзей з Беларусі. Про Вільню і Ригу. Ми хотіли просто з тими людьми, з тим Жвячком Целішем і со Світанком у Латвії усталювати більш щільний контакт, а потримати там місцеву молодь, такі супольні проекти робити. Звісно, для цього такі зустрічі існують. Так каже Юрас Юркевич, естонський білоруський активіст. Контакти, посилки, фотоздимки і записи можна знайти на сайті свобода.org. А со мною, автором передачі, можна сконтактуватися праз скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Ви можете пропонувати свої теми для передачі, розказати про білоруське життя за межою і в учобу на Заході, а так само 2 рази на місяць виказати своє меркування на форумі білоруського заміжжа. Це ваша передача, так що долучайтеся. Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Випуск вела Тетяна Поклад. шановные слухачи. Вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления. Другая полгодинка – трохи провечная. Гутерки экспертов, подорожи «Свободы», диалоги со слухачами, историчные и культурные темы. Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 23:30 у Пражской студии новинов Сергей Навумчик и на початку коротко про основные белорусские подеи. Милиция разогнала акцию Молодого фронта насупрать будинку российской амбассады, присвеченную 495-му годкам Аршанской битвы 1514 года. Активистов организации Миколу Демиденко и Маргариту Король затримали и отвезли в милицию центрального района Менску. Бюро парламентской ассамблеи Рады Европы разглядело белорусское питание. Поводле прессовой службы, никаких решений не было принято, тому питание об вертании статуса специально запрошенного белорусскому национальному сходу у проект порядку дня наступной сессии парламентской ассамблеи не унесенное. У Менск с працовным визитом прибыл президент Венесуэлы Уго Чавес. У вечера прошли перемовы Чавеса с Александром Лукашенко. На ее Лукашенко сирот иншего сказал, что Беларусь вельми удячна венесуэльскому народу. Ваши просьбы для нас закон, сказал Лукашенко. З ініцыятывы Нацыянальнага банку до конца наступнага году выплата заробкаў усіх банкаў беларускіх бюджэтнікаў будзе праводзіцца праз новую электронную картку «Белкарт». Нацыянальны банк лічыць, што замежныя пластыкавыя карткі, віза ці майстар-карт пагражаюць нацыянальнай бяспецы дзяржавы, бо аперацыі па іх праводзяцца па-за межамі Беларусі. Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў, што чакае ад будучага саміту дваццаткі выпрацоўкі канцэпцыі папярэджання глабальных эканамічных крызісаў. Саміт, у якім возьмуць удзел лідары 20 найбольш развітых краінаў, прызначаны на 24 верасня ў Пітсбургу. Дзейны кіраўнік Афганістану Хамід Карзай пераадолеў рысу ў 50% галасоў, неабходных для перамогі на выбарах кіраўніка дзяржавы ў першым туры. Пасля падліку больш 91% бюлетэняў у Карзая 54% падтрымкі. У былога міністра замежных справ Абдулы звыш 28%. Таксама стала вядома, што на сотнях участкаў вынікі будуць перагледжаныя. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель паабяцала сёння забяспечыць поўнае высвятленне абставінаў авіяўдара НАТО у афганскай правінцыі Кундуз, нанесенага на загад нямецкага камандзіра. Паводле афганскіх уладаў, у выніку ўдару па дзвюх выкрадзеных талібамі паліўных цыстэрнах загінулі не менш як 54 чалавекі, у тым ліку і шасцёра цывільных жыхароў. Авіаўдар зрабіў вайну ў Афганістане прадметам грамадскай дыскусіі ў Нямеччыне за некалькі тыдняў да агульных выбараў, прызначаных на 27 верасня. Вы слухалі выпуск навінаў, нагадаю, нас можна чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 у перадачы «Вольная студыя» гутарка з прафесарам дызайнерскага факультэту Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Паўлам Семчанкам. А зараз на чарзе «Маратон Свабоды». Выбраныя перадачы Сергія Дубаўца з цыклю «Як» азбука паводзінаў. Як любіць? Калі цябе на кожным кроку заклікаюць любіць Беларусь, а прытым укладаюць у гэты панятак зусім розныя рэчы, гаворка ідзе не пра тое, што ты Беларусь не любіш і цяпер вось павінен палюбіць. Ясная справа, любіш ад самых несвядомых сваіх гадоў. Проста ты ніколі не спрабаваў выславіць сваю любоў, а тут табе прапануюць гатовыя клішэ. І цяпер усё залежыць ад таго, ці дастаткова моцныя твае ўласныя пачуцці і ці дастаткова самастойная ты асоба, каб зрабіць прымерку гэтых клішэ і зразумець, наколькі адпавядаюць яны тваёй душы і таму, як называюцца.

которая дает мне сегодня гонор, я набыл ее тут. Поэтому я захопляюсь этим мастерством иероглифичным, которое панує у Японии, Китае, Корее. Ну, так, как и арабское письмо. Это все цікаво, и треба все это ведать. Там есть свои особливости. Шкода, что вот сегодня только вот это идет одраджение. Потому что створился музей сучасной каллиграфии в Москве. Рихтуется там близарная выстава. 60 держав будет удельничать, том некую белорусы. Мастерство пригожего письма сдавна приводило в захопление творцев у інших галинах мастерства. Вы уже сгадали славутый верш Максима Богдановича «Перапишчик». А вот мне запомнилось, как описывая перапишчика Миколай Гоголь у своей повести «Шинель». Некоторые литеры были у его фаворитами. Коли он до их добирался, то был сам не свой. И посмеивался, и подмиргвал, и допомагал вуснами. Да так, что на ягоным твары здавалося, можно прочитать ту литеру, якую выводила его перо. Я не пытаюсь, какие литеры у вас у фаворы, але ти можно сказать, что мова белорусская надиктовывая некую свою адметную музыку, поводле якой кладется линия на аркуш? Тут и спрэчки не может быть, потому что три мовы, якими мы користаемся. Это вербальный язык, другой графичный, а третий мимикой жестовый. И они суцельные. Я не уявляю, как можно заниматься каллиграфией и не любить музыки. Как можно заниматься каллиграфией и не любить этой мовы. Тут уже вызначали, что я из Украины, а мне так сподобалась мова. Я разумею, что у меня может быть диалект. Я скажу вам комплимент по-украинску. У вас гарна и чудова белоруська мова. А я прислуховываюсь. Мне сподобалось, скорее, Владимир Владимирович Юрьевич сказал, что белорус повинен крышечку усмехаться, когда разговаривает. И мне это так сподобалось. Это такой был урок. Мы спрещаемся про некие питания. Я вам скажу широ. Хиба можно ставить питание, как правильно, там, каменное дно, ці каменистое? Так питание ставить не треба. Ты лингвисты могут ставить, потому что в их інший подход, там, на код синонимы, анонимы, а как бы с метафорами, эпитетами. А потом мы, у нас повинны быть и звычайные мовы, и диалектные, и региональные. Мы с вами размовляем напередодні Дня белорусского письменства и друку. У этой сувязи, как вы оцениваете сегодняшнее книговыдание, менавіта як знавца шрифтового мастерства? Ну, магчимости велизарные сегодня, техничные, безумовно, и тешит душу, что мы выпускаем шмат такой энциклопедийной литературы, познавальной, историчной, спрешаемся, а лишь книжка набывая некий инший сенс, потому что рядом интернет, компьютер, то, что ствержает, что люди за пошние несколько десятков годов у людей снизился интеллект, это настороживает того, что в первую чергу книжка как раз дает махшимость мыслить, разважать, а это развитие розума. Только проз гэта, а то, что готовое подается, не треба думать, так и оно так хутко и забывается. А вот проз книжку ты уходишь в контакт с автором, с теми обставинами, и сам не причиняешься до сюжету. Это узбагачение. Вот скорее не спевать, да еще только глядеть в эту телевизию, мы будем некими киберами, роботами. А человек — это почуть. Культура начинается с того, как ходим, ці маем гонор. Культура начинается с того, как мы говорим, как мы пишем, как мы относимся до справы. И хиба опошнее питание, Павел Апанасович. Я чу, что одной вы отмовились распрацовать шрифт для визитовки президента одной могутной краины. Коли это правда, то чому вы отмовились от видовочно выгодного заказу? Дороженькие, той, кто думает про гроши, и той, кто думает про славу, а я лечу, человек повинен думать про годность. Мне это не цікаво. Я вам скажу, хиба это вырешило мой лёс, альбо изменило мою житёвую позицию. Я лечу, что, коли гроши потребны, можно иншим чином заработать. Но я лечу, что творчий человек повинен уметь себе оборонить. И творчесть — это только тое, что ты робишь так, як ты лечишь. Это высшая отказность у творчого человека, тому, что у него такая зброя, ну, кто может стоять рядом, прикладно, Шевченком, Пушкиным, Купалой, да и Купкола, ну, вы уявляете, я вам скажу широ, это такая земная, земно-небесная философия, потому что китайцы решили, что человек между небом и землей, и вот я Купкола, и он, я якісь ад прыроды. Я скажу вам больше. Это я рабіў літары плошалень. Да мяне звернулись, каб я зняв, і я сказав, мяне за працу не сором. По-другое, мяне за яе грошы заплатили. А третє, я ж попсую стены. Калі гэта твор, то ён мае свой лёс. Як і чалавек. Дякую вам за гутарку. На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Вольная студия». Михай Скобла гутарыў з прафесарам дызайнерскага факультэту Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Паўлам Семчанкам. Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!